الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تدبر قرآن میں سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور کل آپ کی خدمت میں تقریباً سورہ بقرہ کی 56 آیت تک تفسیر کا شرف حاصل ہوا تھا. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. تو وہ گروہ جو اس شرک میں شریک نہیں تھا انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. جب یہ معاملہ ختم ہوا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم میں سے تقریباً 70 افراد جو بہت ہی نیک پرہیزگار تھے انہیں لے کر طور پر تشریف لے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کریں, اپنا عذر بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے ندامت کا اظہار کریں. تو یہی ہماری 56 آیت کا مضمون تھا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لَن نُؤْمِنَا, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, لکا آپ پر, حتی نر اللہ جہرتن, یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, پھر ہم نے تمہیں اٹھایا, زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سننا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کلام سنوایا اور پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں. تو ان کی اس تمنا کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ یہ مطلب ایک دھمکی آمیز جملہ کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پہ نہیں دیکھ لیتے ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے, یہ قابل گرفت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اس پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم, اگر یہ مرے رہے تو جب میں قوم کی طرف واپس جاؤں گا اور قوم کو بتاؤں گا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر وہ آئندہ مجھ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے اور ہر معاملے میں اس طرح ان کو شبہ ہوگا کہ شاید ہم ان کے ساتھ کہیں جائیں گے تو ہمیں بھی اس طریقے کا نقصان کا شکار ہونا پڑے گا. تو آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی روحیں واپس لوٹا دی تھیں. اور اس کا مطلب علت یہ بیان کی گئی, غرض یہ بیان کی گئی, حالانکہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ تمہیں دوبارہ اس لیے زندہ کیا گیا کہ تاکہ تم آئندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو. اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین اگر دعا کریں اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے ظاہری طور پہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے فقط ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ان ظاہری آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ لن ترانی, کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر جب آپ کا اصرار مزید ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی فرمائی تو کوہ طور مطلب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیدار دنیا میں ممکن نہیں, ہاں خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ نے تقریباً خواب میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے اور اس کے لیے دعا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں اپنا دیدار کروا دے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر خواب میں دیدار ہوگا تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے کوئی ایک شکل آ جاتی ہے اور ہم اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقاعدہ کوئی شکل نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہمارے نہ تو ذہن میں اس کو کوئی تصور آ سکتا ہے اور نہ خواب میں ہم اس کو اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں جسے عام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر دیدار ہوگا بھی تو علماء نے یہی لکھا کہ وہ ہزار ہا پردوں میں رہ کر ہوگا۔ بلا تمثیل میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہو اور اس کے سامنے بہت سارے بادل آ جائیں تو جس طرح ہم اس سورج کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بادلوں کے پیچھے وہ چھپا ہوتا ہے، مکمل طور پہ ظاہر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دیدار ہوتا ہے کہ وہ واضح طور پر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی برداشت کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ ظاہری آنکھوں سے اس تجلی کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ خواب میں ممکن ہے، لہذا ہزارہ پردوں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا اب یہ جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، انہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، تو فقط یہ اس کی تمنا کرنا قابل گرفت نہیں تھا، اصل میں ان کے لیے قابل گرفت جو بات بنی وہ ایک دھمکی آمیز لہجہ تھا، ایک بلیک میلنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ ایمان نہ لانے کی جو قید لگائی یہ بارگاہ الہی میں قابل گرفت رہی اور ان کے اوپر یہ وقتی طور پہ ایک عذاب نازل ہوا۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ بروز قیامت ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیدار کرے گا۔ یہاں چونکہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم کی روایات میں واضح طور پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تم اللہ تبارک و تعالی کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے دنیا میں چودہویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، بلکہ سرکار نے ایک روایت میں سوال کیا کہ کیا تم چودہویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ پھر بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بروز قیامت دیدار ہوگا۔ لیکن یہ پھر یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک چاند ہمیں آسمان پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک مقام پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور ہم اس کا دیدار کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہمیں دیدار کروائے گا۔ وہ دیدار کیسا ہوگا یہ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے، یا بلکہ آپ بھی جب دیکھیں گے تو جان لیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا شبہ، اس کا ازالہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، آخرت میں بھی کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شے کی قید میں نہیں آتی ہے، کوئی شے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، گھیراؤ نہیں کر سکتی ہے۔ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کا گھیراؤ کر لیتی ہے، جیسے ابھی آپ مجھے مثلا اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ پورا میرے جتنا میرا وجود نظر آ رہا ہے اس کا احاطہ کر رہی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر دیدار ممکن ہو تو لازم آئے گا کہ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، اور ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر بظاہر ان دو باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیدار یا زیارت یا دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی ہے مکمل طور پہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے، جیسے آپ کا اس وقت مجھے دیکھنا، اور ایک دیدار اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن شے کا مکمل طور پہ گھیراؤ نہیں ہو رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ ایک کاپی لیں، اس کو بالکل آنکھ کے اس طرح قریب کر کے لگا لیں، اب وہ کاپی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ اتنی جگہ کا احاطہ کر رہی ہے جو کاپی کا حصہ آنکھ کے سامنے ہے، باقی پوری کاپی اس احاطے سے باہر ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ آنکھ دیکھ بھی رہی ہوگی اور احاطہ ذات باری تعالیٰ بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب جب فرعون ہلاک ہوا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو نجات ملی، تو ملک شام پر ایک قوم تھی امالقہ، وہ غالب ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اس قوم سے جہاد کیا جائے، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر اس جانب بڑھے تاکہ اس سے جہاد کریں۔ جب شام کے قریب پہنچے تو اس قوم امالقہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی قوت بہت زیادہ ہے اور وہ جنگ وغیرہ کی بہت مہارت رکھتے ہیں، تو اس وقت بنی اسرائیل کے قلب پر خوف پیدا ہوا اور انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک وادی تہ تھی جو تقریباً 18 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ گویا کہ ان کی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لڑنے سے راہ فرار اختیار کرنے کی سزا تھی، اور ایسا خطرناک یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ مطلب دن رات میں سفر کرتے تھے، دن میں آرام کرتے تھے، جب یہ رات میں پورا سفر طے کر کے صبح جاگتے یعنی صبح لیٹتے تو پھر یہ دیکھتے کہ وہ اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جس مقام سے یہ چلے تھے۔ گویا کہ اس طریقے سے یہ مسلسل بھٹکتے رہے اور تقریباً بہت عرصے تک یہ ایسا معاملہ ہوتا رہا، اور اس وادی میں کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی معقول غذا بھی نہیں تھی، اور یہ بہت ہی شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت پھر انہوں نے نادم ہو کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کھانا اور پانی طلب کیا، تو پانی کی سبیل تو یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا مبارکہ ماریں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے، جس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارکہ مارا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، تو پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ لباس کا معاملہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کا لباس خود بخود بڑھتا رہتا تھا اور بوسیدہ نہیں ہوتا تھا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے بچے جو لباس پہنتے تھے جیسے جیسے بچہ بڑھتا تھا ویسے ویسے لباس بھی بڑھتا چلا جاتا تھا اور وہ لباس بوسیدہ یا پرانا نہیں ہوتا تھا۔ اور کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو من نازل فرمایا، من ایک ذائقے دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح جب یہ جاگتے تو درختوں کے پتوں پہ جمع ہو جاتا تھا، تو یہ اس کو اتار کے کھاتے تھے تو بڑا شیریں اور بڑا ذائقے دار تھا، اور سلوہ سے مراد بٹیر یا اس کی مثل ایک پرندہ ہے۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بھنا ہوا ہی آسمان سے آیا کرتا تھا اور یہ اس کو کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ ایسے بٹیر کے نما پرندے آ کے گرتے تھے جن کو یہ پکڑ لیا کرتے تھے اور پھر بھون کر کھاتے تھے۔ اس طرح اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور یہ سایہ کا انتظام بھی ہوا کہ اس وادی میں بادل اوپر آ گئے اور ان کو سایہ ہو گیا۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ اتنی نافرمانی کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے راہ فرار اختیار کرنے کے باوجود، پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس قسم کے ان کو انعامات عطا کیے گئے کہ ان پر سایہ بھی ہو گیا، پانی کے جشمے جاری ہوئے، آسمان سے بٹیر نازل ہو رہے ہیں، بہترین خوشدار ذائقہ دار مادہ آ رہا ہے جس کو کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، لباس بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کے پاس یہ بٹیر آنا شروع ہوئے تو انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جتنا نازل ہو اتنا کھا لیں، اس کے علاوہ جمع نہ رکھیں، لیکن ان میں حرص اور لالچ بڑھی اور انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا تو اس سے وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ آگے آئے گا کہ انہوں نے اس گوشت، اتنا بہترین گوشت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے کھانے سے منہ موڑ کر پیاز، مسور کی دال اور ککڑی وغیرہ کا سوال کرنا شروع کیا، تو اس سے یہ گویا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اعلیٰ نعمت ملنے کے باوجود پھر یہ ادنا کی طرف بڑھے اور حرص و لالچ میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ اگلی آیت کا ہم تذکرہ کریں، ایک بات بڑی قابل غور ہے، آپ پھر توجہ کریں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی لگاتار نافرمانیاں کی، اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان پر کرم نوازی فرمائی اور دنیاوی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان خطا کار ہو، گناہ گار ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دعا کروائے اور وہ ان کے لیے دعا کر دیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا براہ راست مانگنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں یہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اگر کسی اللہ کے مقرب بندے کو، نیک بندے کو، کوئی نبی ہوں، کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں، کوئی نیک پرہیزگار شخص ہے، اس سے دعا کروائی جائے تو قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جتنے عرصے یہ وادی طے میں بھٹکتے رہے، یہ بات ناممکن ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار نہ کیا ہو اور دعا نہ کی ہو، لیکن وہ مقبول نہ ہوئی۔ اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی فرمائی، اور اس قرآن میں کہیں یہ بیان نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہو کہ اے موسیٰ آپ ان کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ یہ مجھ سے براہ راست دعا کریں۔ تو گویا کہ مقربین بارگاہ الہی کو وسیلہ بنانا یہ شروع سے معمول رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا بلکہ اس وسیلے کو قبول فرمایا، اس وسیلے کو پسند فرمایا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کے دروازے کھولے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہوں یا ان میں کوئی ایسی ظاہری علامات موجود ہوں، چاہے ان کا مقام و مرتبہ حتمی طور پہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اپنے معاملات کے لیے ان سے ضرور دعا کروایا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں تو پھر تم کھاؤ اس میں سے جس جگہ سے تم چاہو بغیر روک ٹوک۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے یہ کہا کہ تم اس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو، حِطَّة یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم تو پھر ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم نیک عمل کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ قوم مالقہ سے انہوں نے جہاد سے انکار کیا، پھر وادی طے میں بھٹکتے رہے، اور ان کی عرض پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے کرم نوازی فرمائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم اس بستی کے، ایک بستی کوئی بھی شہر اس سے مراد ہو سکتا ہے، یہاں پر بعض نے کہا کہ بیت المقدس ہے، بعض نے اریحا ایک مقام لکھا ہے، بعض نے کہا یہاں مراد ملک شام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پہلے یہ بات یہاں پہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ وادی طے سے جب یہ چلے تو پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یوشع علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے باقاعدہ اس قوم کے ساتھ، پھر امالقہ قوم کے ساتھ جہاد کیا تھا، بنی اسرائیل نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اب یہ جب شہر میں داخل ہونے لگے تو وہ اب بیت المقدس ہے یا اریحا ہے، واللہ تعالی علم بالصواب، مختلف اقوال ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جب تم اس بستی میں داخل ہو تو پہلی بات یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، دوسری بات یہ کہ حطہ کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو پھر اللہ نے وعدہ فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہوئے داخل ہوگے تو پچھلی تمام تمہاری خطائیں مٹا دی جائیں گی، بلکہ ہم نیک عمل کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس قوم کی سرکشی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود بیان فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے جو بات انہیں کہی گئی تھی کہ کہو، یعنی حطہ، اسے اس چیز سے بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی جو ان کو کہا گیا تھا کہ حطہ کہو، اس کو بدل کر ایک اور لفظ استعمال کیا۔ لہذا مفسرین نے فرمایا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو یہ سورین کے بل گھسٹتے ہوئے، حفظ کے بل گھسٹتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے، اور انہیں کہا تھا کہ تم حطہ کہتے ہوئے داخل ہو تو یہ کہتے تھے ہنتا ہنتا، اے اللہ میں گندم عطا فرما، گندم عطا فرما، اور اس طرح یہ اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب آسمان سے، اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ دراصل ان پر طاعون کی بیماری نازل کی گئی۔ طاعون کی بیماری میں بغل میں، گلے کے یہاں اور مختلف مقامات پہ گلٹیاں نکلتی ہیں، اور جن میں شدید درد ہوتا ہے اور آدمی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کا حکم دیا، یہ سورین کے بل داخل ہوئے، ان کو حطہ کا حکم دیا، انہوں نے ہنتا یعنی گندم کی طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاعون میں مبتلا کر دیا، اور اس طرح تقریباً 70,000 ان کے افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ ان میں جو بڑے تھے ایک تو تھی چھوٹی نسل، دوسری نسل، ان میں کچھ نمازی تھے، عبادت گزار تھے، وہ بچ گئے تھے، اور باقی جتنے بڑے تھے ان کے آبا و اجداد اس وقت وہاں موجود تھے، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب آسمان سے. تو معلوم یہ ہوا کہ ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور پر کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی جانور وغیرہ پہ کرتے ہیں، اور ایک ظلم خود اپنی جان پر ہوتا ہے. اور وہ اپنی جان پر ظلم کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جان بوجھ کر اس کی اطاعت سے روح گردانی کرنا. اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر تو فوراً عذاب نازل فرمایا، اجتماعی عذابات آئے، لیکن کرم نوازی یہ ہے کہ ہماری قوم پر، یعنی اس امت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا. ہم اس سے محفوظ رکھے گئے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کرم نوازی کا احسان ماننے اور شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فوری گرفت نہیں فرماتا بلکہ آخرت میں گرفت فرمائے گا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور یاد کرو کہ جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، فقلنا تو ہم نے کہا اِدْرِبْ آپ ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی عصا کے ساتھ پتھر کو. یہ وہی وادی تہ کا معاملہ ہے کہ جب وہاں پہ وہ بھٹکتے رہے اور شدید قسم کی پیاس لگی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے. اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارگاہ الہی میں پانی کی طلب فرمائی تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارکہ فلاں پتھر پر ماریے. فن فجرت من حسنت عشرت عینہ، تو جاری ہو گئے اس پتھر سے 12 چشمے. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر دریا کی طرف نکلے تھے تو وہاں پر بھی عصا مبارکہ مارا تھا اور اس دریا میں 12 راستے جاری ہو گئے تھے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ نے ایک پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ آپ کی قوم کے اندر 12 قبیلے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، پھر بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنا پینے کا مقام. یا تو اس طرح تھا کہ نشاندہی کر دی گئی، بھئی اس قوم کا یہ ہوگا، اس قوم کا یہ ہوگا، یا اس قوم کا یہ ہوگا، یا کوئی بظاہر ایسی علامت نظر آ گئی کہ جس سے ہر قوم نے اپنے پینے کے مقام کو پہچان لیا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. انشاءاللہ اس سے تھوڑی سی آیت کی وضاحت ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.